thepressproject.gr. Το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Ένα ακόμη απόγευμα στο ραδιόφωνο του The Press Project. Όχι ένα ακόμη απόγευμα. Τι? Είσαι ξυρισμένος, κουρεμένος. Δεν είναι ένα ακόμη απόγευμα, Κωνσταντίνε. Τι μαρτυριάρης είναι αυτός, ρε. Τι μαρτυριάρης, τι είναι αυτό το πράγμα. Προσπαθώ να μειώσω τα σχόλια στην επόμενη ανασκόπηση που θα λένε μόνο αυτό και δεν θα ασχολούνται με το επεισόδιο. Εντάξει, εντάξει. Είμαι ξυρισμένος. Είμαι ξυρισμένος στα γένια, δηλαδή το, ναι, κεφάλι. Ναι. Το κεφάλι κανονικά. Όπως το ξέρετε, λίγο κουρεμένο, αλλά έχω ξυριστεί. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μου αναρωτιόνταν εκεί πέρα αν είμαι όντως ο πατέρας τους και μου έκαναν ερωτήσεις παγίδες, όπως ήθελαν να μου φέρουν ένα πιάτο μπάμιες για να δουν αν θα τις φάω. Τα παιδιά μου πρέπει να έχουν πολύ ντετεκτιβική σκέψη. Mm-hmm. Και μετά με ρωτούσαν ονόματα από ξαδέρφια και τέτοια. Είναι καχύποπτα. Δηλαδή, έχεις κάνει καχύποπτα και απεσιόδοξα. Έτσι είναι ο κόσμος. Κάτι θα έχει συμβεί και ο μπαμπάς είναι κάτι άλλο. Ακριβώς. Κλέψα τον μπαμπά. Και μας έχουν φέρει εδώ πέρα κάποιον που παριστάνει ότι είναι ο πατέρα. Ποιος είσαι εσύ και τι έχεις κάνει τον πατέρα μας. Ναι, ναι, ναι. Κατευθείαν. Πρώτη σκέψη τώρα. 6 χρονών και 4. Πώς είναι. Τέλειο ξύρισμα. Γράφει υπέροχα στα ηχεία μας. Νάντια, TPP, όποιος θέλει φωτογραφία, 5 ευρώ μόνο. Νάντια, δεν το κατάλαβα αυτό, ότι βγήκε φωτογραφία, αλλά γι' αυτό πρέπει να προσέχει κανείς. Λοιπόν, ο γραμμένος σας στείλε φώτο. Έλα εδώ, η απάντηση. Δεν καθόμαστε τώρα, είσαι διευθυντής ή δεν είσαι, τι είναι αυτό τώρα από απόσταση. Για τη φωτογραφία απάντησε. Βγάζουμε ένα δίσκο και μετά καθόμαστε για εβδομάδες, ας πούμε. Έβγαλα δίσκο, δούλεψα. Άμα θέλει να έρθει εδώ πέρα να τραγουδήσει τον κουκουλοφόρο να κάνουμε σουξέ. Ναι. Λοιπόν, να σας πω τώρα, Θάνο. Γεια σου, πόλη τηλέφωνο. Ναι. Σε σχέση με την πολιτική. Με την πολιτική. Α, αυτό, ναι. Διάγγελμα Μητσοτάκη θες να πούμε για χθες. Πριν τα σημερινά, γιατί τι θα αφήσαμε. Είπε διάγγελμα Μητσοτάκη, δεν γίνεται τώρα να μην ξεκινήσουμε από εκεί. Το διάγγελμα είναι μια κορυφαία στιγμή τη δημοκρατία. Τη δημοκρατία. Πε εσύ, πε εσύ. Πες εσύ και θα δω και θα τοποθετηθώ μετά. Φτύχως που υπάρχει ο τουρισμός, Παναγία μου, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Φτύχως. Δηλαδή ξέρεις ότι εγώ συμφωνώ με κάποια μέτρα. Συγγνώμη, συμφωνώ με την κυβέρνηση. Με το θέμα της εστίασης. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα αν δεν ερχόταν ο τουρισμός. Αν δεν ερχόντουσαν οι τουρίστες. Mm-hmm. Δηλαδή, καλά τα επιδημιολογικά, αλλά εντάξει, μπαίνει η οικονομία μέχρι ένα σημείο. Παιδιά, 15 Μαΐου δεν τελειώνουν τα ψέματα. Όσο κάτσατε μέσα, κάτσατε. Και ευχαριστώ να λέτε. Και ο καλός καιρός. Ο καλός καιρός είναι πολύ σημαντικός και ευτυχώς που έχουμε μια κυβέρνηση που έφερε τον καλό καιρό. Που έφερε τον καλό καιρό και έχει σύμμαχο τον καλό καιρό. Γιατί αν είχε Σιριζέους τώρα. Καλά, δεν μιλάω για άλλους. Αν είχε Σιριζέους, μαύρο θα ήταν ο ουρανός, θα κλαίγε η Παναγία. Θα βρέχε, παιδί μου τώρα. Τον άθεο εκεί πέρα. Λες και δεν τον ξέρουμε τον Τσίπρα. Την έχει αστεφάνωτη και την άλλη. Έλα, παιδί μου τώρα. Θα είχε ήλιο. Ανοίξτε ομπρέλες και σκίστε μνημόνια. Αφήστε Σιριζέοι, τώρα σας ξέρουμε. Λοιπόν. Δηλαδή και ο καιρός σήμερα. Τόσο καιρό έχει ζέστη. Μια εβδομάδα τώρα. Έχει ήλιο βασικά. Σε ποιον οφείλεται αυτό, Κωνσταντίνε? Ο ήλιος. Δεν είναι με εντολή Μητσοτάκη αυτό? Ξέρεις τι σκέφτομαι, Θάνο? Το συζητούσα κιόλας χθες με μια φίλη. Αρθρογράφο του The Press Project. Δεν μπορώ να πω περισσότερο. Και μου λέει, έχουν πέσει και τα προσχήματα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό εδώ πέρα. Ότι μέχρι ένα σημείο υπήρχε τουλάχιστον μια επίφαση επιστημονικότητας. Και πες και εσύ Σωτήρη, έλεγε ο Σωτήρης. Και υπήρχε κάπως προς τα έξω τουλάχιστον η αγωνία να δοθεί αγωνία. Τέλος πάντων, ήθελαν να δοθεί αυτή η εντύπωση ότι υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ του επιστημονικού επιτελείου και της κυβέρνησης. Αυτό τώρα έχει πάει λίγο περίπατο. Γιατί εντελώς ανερυθρίαστα και χωρίς κανέναν συγκρατημό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάλαφρα, χαρούμενα, λες και έχουμε μόλις δώσει μπριζόλα στον πίνατ, μας λέει πράγματα τα οποία αντιστρατεύονται ό,τι καταλαβαίναμε και μας είχαν μάθει να καταλαβαίνουμε μέχρι τώρα. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, θα ανοίξω μέχρι τα μέσα Μαΐου. Και λες εσύ, ρε φίλε, αυτό δεν είναι κάτι που το συζητάμε μέρα τη μέρα? Δεν είχατε έρθει την άλλη φορά και αλλάξατε τα μέτρα στη μέση της εβδομάδας γιατί είχαν αλλάξει τα επιδημιολογικά δεδομένα? Πώς και τώρα κάνουμε έναν προγραμματισμό τόσο μακροπρόθεσμο? Ωραία, εγώ συμφωνώ με αυτό. Ή τουλάχιστον θέλω... Περίμενε, ας διαχωρίσουμε μερικά πράγματα. Όλοι θέλουμε να βγούμε έξω, να πάμε να πιούμε τις ποτάρες μας στα μπαρς. Και μετά σε πιλωτή. Όλοι το θέλουμε αυτό. Όχι. Ε? Μετά σε πιλωτή ή σπίτια? Όχι πιλωτές, ρε παιδιά, τι είμαστε? Είμαστε ανθρώποι κάπου. Ωραία. Αυτό το θέλουμε όλοι. Αλλά λες, η ανακοίνωση με τέτοιο χρονικό ορίζοντα δεν προκύπτει με βάση το σκεπτικό που έχουμε αναπτύξει για την παρακολούθηση των επιδημιολογικών δεδομένων. Πώς προκύπτει? Το γράψε πολύ ωραία ένας συνάδελφος δημοσιογράφος που λέγεται Θανάσης Καμπαγιάννης. Στον ελεύθερο του χρόνο του δικηγορεί κιόλας, αλλά βασικά είναι συνάδελφος. Που λέει, πώς αλλιώς να εξηγηθεί αυτό? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι θα έρθει? Και ο άλλος πρέπει να βγάλει ένα εισιτήριο. Πρέπει να κάνει τα κουμάντα του. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να περιμένει τελευταία στιγμή. Και να ξέρει τι θα βρει εδώ πέρα. Ακριβώς. Να κάνει τον προγραμματισμό. Τον προγραμματισμό Ακριβώς. τον κάνει τουρίστας. Μετά τον κάνει Μητσοτάκης. Όχι. Ο άλλος τουρίστας. Όχι. Ναι. Γιατί εδώ είναι Ελλάδα. Δεν προγραμματίζουμε. Είναι ενάντια στο DNA μας. Αντιθέτως, ο τουρίστας, εγώ ως γνωστόν έχω διδάξει ελληνικά σε ξένους σε σχολείο που δεν τσίμπαγε τυχαίους τουρίστες, έπαιρνε ανθρώπους οι οποίοι έρχονταν για αυτό το λόγο. Οπότε ξέρω πως είναι αυτή η φάση που το χειμώνα ο άλλος κανονίζει το τι θα κάνει το καλοκαίρι. Σου λέει λοιπόν, για να ανοίξει ο τουρισμός και να έρθει ο Αμερικανός ο τουρίστας εδώ πέρα, που θα έρθουν οι Αμερικανοί και να τα δολάρια και να οι βαλίτσες με τα δολάρια. Για να γίνει λοιπόν αυτό, χρειάζεται να τους έχω πει ότι θα είμαστε ανοιχτά και θα περιμένουμε. Αυτό προφανώς παραβιάζει οτιδήποτε γνωρίζουμε μέχρι τώρα, γίνεται σε πείσμα των επιδημιολογικών δεδομένων, και ενώ όλοι θέλουμε να ανοίξουμε και συμφωνώ, Θάνο, πράγματι καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα είναι μια τρέλα, ρε παιδί, μας κρατάει κλεισμένους για το καπρίτσιο του, επειδή γουστάρει. Και δεν έχει κάποια επιδημιολογική τεκμηρίωση. Για να κολλάμε μέσα στο σπίτι. Ε? Για να κολλάμε μέσα στο σπίτι, μένουμε σπίτι. Να κολλάμε μέσα στο σπίτι. Λοιπόν. Και παρόλα αυτά, όταν γίνεται αυτό το πράγμα, λες ρε εσύ, έχουμε εντελώς εγκαταλείψει κάθε ιδέα ότι θα υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ του οποιοδήποτε επιστημονικού, σκεπτικού και των πολιτικών αποφάσεων. Δηλαδή, εγώ κατανοώ αυτούς που βγήκαν να μπαλώσουν, και ο φίλος μας ο Θάνος ο Πλεύρης το έκανε αυτό. Ο γνωστός και ως κουκουλοφόρος. Καταδρομέας. Το κομάντο. Το κομάντο. Ας πούμε. Ναι. Είναι το middle name, είναι. Θάνος το κομάντο ο Πλεύρης. Ακριβώς. Ή ο Εξάρχειας. Ναι. Ή σκέτο χωρίς το Πλεύρης. Θάνος το κομάντο. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Εμένα δεν μπορείς να πεις κομμάτι με τίποτα. Οπότε δεν είναι. Ούτε το Πλεύρη εδώ που τα λέμε. Οπότε όχι, το Πλεύρη. Γιατί, θα είναι στο κομμάτι. Σαν το Κάρλος το Τσακάλι. Εντάξει. Λοιπόν, βγήκε και αυτός να υπερασπιστεί την κυβέρνησή του και λέει: εντάξει, τι σας κάνει εντύπωση, δηλαδή, ρε παιδιά, για το ότι, υπάρχουν, ότι ανακατεύονται οι πολιτικοί στις αποφάσεις των λοιμοξιολόγων. Οι αποφάσεις αυτές είναι πολιτικές. Και λες: εντάξει, ρε φίλε, ναι. Αλλά ας πάρει ο καθένας όμως το βάρος που του αναλογεί σε αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή να ξέρουμε ότι η εισήγηση των λοιμοξιολόγων είναι αυτή και μετά να ξέρουμε και ότι η απόφαση της κυβέρνησης ήταν η άλλη. Αλλά να το ξέρουμε. Να ξέρουμε πού υπάρχει ευθυγράμμιση με τα δεδομένα της επιστήμης. Να ξέρουμε πού οι επιστήμονες έσκυψαν το κεφάλι και κάναν ό,τι τους είπατε. Να ξέρουμε αν το κάναν όλοι οι επιστήμονες αυτό. Και μετά ας πάρεις εσύ τις πολιτικές αποφάσεις. Αυτό που έχει γίνει εδώ πέρα είναι ότι έχουμε καταλήξει σε ένα περιβάλλον πια συζήτησης για τον κορονοϊό που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά την επιστήμη. Και να πω και κάτι για τους εμβολιασμούς. Αν μπορώ να περάσω... Θάνο Καμίλαλη. Όχι, okay, ξεκινάω τα μπέξι, για πες. Κοίτα να δεις. Υπάρχει μια απώλεια σε εμβολιασμούς με AstraZeneca, η οποία βασίζεται στην δυσπιστία των πολιτών σε σχέση με τους κινδύνους. Δεν εμπιστεύονται τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και σου λέει, εδώ δεν εμπιστευόμαστε τον καλό καιρό. Άμα δούμε και καμιά Δανονορβηγία εκεί πέρα να υπαναχωρεί και προβληματισμό σε άλλες χώρες, συγγνώμη δηλαδή, αλλά τι θα κάνουμε τώρα τον Κικίλια, θα πιστέψουμε. Καλά, και μόνο μια Δανονορβηγία. Πόσες χώρες είχαν βγει. Εγώ πιστεύω ότι είναι ασφαλές. Είναι... Δηλαδή ότι ήταν βιαστικό αυτό. Αλλά δεν γίνεται να τα ρίχνεις στον κόσμο. Συγγνώμη για το τέτοιο. Επειδή υπήρχε αυτό για το Μητσοτάκη, ότι είναι ανεμβολίαστοι αυτοί που είναι στις ΜΕΘ, που έκλεινε το μάτι και σου λέει, μπορεί να είναι και αρνητές. Δεν το είπε ο ΜΑ, αλλά στο πέταξε. Είναι ανεμβολίαστοι στις ΜΕΘ. Αυτή στις τη ΜΕΘ στιγμή. Μπορεί να είναι, μπορεί όντως κάποιος αρνητής να κατέληξε στις ΜΕΘ. Έχουμε τέτοιες ιστορίες με ανθρώπους αρνητές που μετά γράφανε, είδα το φως το αληθινό όταν νόσησα. Σεβαστό. Αλλά έτσι όπως το πέταξε, ήταν χυδαία λαθροχείρια. Ένα. Δύο. Γενικότερα, το θέμα με τους εμβολιασμούς έχει να κάνει με εμπορικό πόλεμο, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς εξηγείται το ότι τόσο βιαστικά και χωρίς να περιμένουν τον EMA βγήκαν μια σειρά από χώρες και λέγανε για την AstraZeneca και μετά για τη Johnson's. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γνωρίζοντας και οι άλλοι ότι με πολύ βιαστικά δεδομένα και μετά είπε ο EMA ότι είναι ασφαλές, παιδιά. Προφανώς το διαβάζει αυτό. Έχω εδώ πέρα, είναι ένα άρθρο που διαβάζω το πρωί από το Euronews που έχει αναλυτικά τη στάση που κράτησαν οι χώρες. Έχει πράγματι την διακοπή της παροχής του εμβολίου από αυτές τις χώρες και τον προβληματισμό που έχει διατυπωθεί σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία και τη στήριξη στη Μεγάλη Βρετανία. Ποιο είναι για μένα το ζήτημα? Φαίνεται ότι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης για αυτούς που δεν εμβολιάζονται είναι γύρω στο 93% αυτοί που κάνουν το εμβόλιο, οπότε έχουν περισσέψει γύρω στις 350.000 εμβόλια, ένας τέτοιος αριθμός, αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί. Και θα μπορούσε κανείς να πει, α, ορίστε πουλί που λες ότι δεν υπάρχει αντιεμβολιαστικό κίνημα, αλλά γι' αυτό έχω προβλέψει. Εσείς. Θα έλεγα το εξής. Σε αυτό, πριν να πάμε στον εμπορικό πόλεμο, τι χρειάζεται εδώ πέρα? Χρειάζεται να γίνει μια συζήτηση στην οποία να ακούσουμε τον καθηγητή κύριο Γεροτζιάφα, που είναι αιματολόγος και ασχολείται με τις θρομβώσεις, και να μας πει αν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια και αν υπάρχει να αποτιμήσει αυτό το ρίσκο στατιστικά. Εντάξει, αυτό πρέπει να γίνει. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται για τα εμβόλια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πει κανείς ότι, ξέρετε κάτι, με τα εκατομμύρια τους θανάτους που έχουμε, αυτό είναι προτιμότερο. Είναι 19 θάνατοι στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, 19 περιστατικά, με συγχωρείτε, στη Μεγάλη Βρετανία. Οπότε θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να το κάνετε. Για να γίνει αυτή η συζήτηση, ξέρεις τι χρειάζεται, Θάνο? Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Αυτό χρειάζεται. Εμείς τι λέμε από την αρχή? Ότι δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, γιατί κοροϊδεύεις καθημερινά. Γιατί θεωρείς τον κόσμο ηλίθιο, παίζεις πολιτικά παιχνίδια, δεν κάνεις τίποτε από αυτά που η κοινή λογική και οι αδέσμευτοι επιστήμονες, όχι οι έμποροι ελπίδας που λένε, συνιστούν. Οπότε μετά, όταν προκύπτει κάποιο ζήτημα στο οποίο πρέπει ο κόσμος να σε εμπιστευτεί, με τι μούτρα τώρα θα ακούσω τον Κικίλια εγώ να μου πει πήγαινε κάνε το, μην ανησυχείς? Ναι. Δεν είναι παράλογο. Καταρχάς, οι κινήσεις αυτές έχουν προξενήσει έναν σκεπτικισμό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που λένε, κάτσε ρε φίλε, εδώ πέρα δεν το λέει κάποιος ψεκασμένος, κράτη είναι. Εντάξει, ψεκασμένα κράτη. Πάντως δεν μπορώ να σκεφτώ πιο επίσημο επιχείρημα από το να κοιτάς μια άλλη χώρα και λες, παιδιά, εδώ τι γίνεται. Και βεβαίως και πάλι και για αυτές τις χώρες υπάρχουν επιχειρήματα που σου λένε ότι αυτό έχει να κάνει και με την ένταση του φαινομένου. Δηλαδή, από ένα επίπεδο πίεσης του συστήματος υγείας και μετά είναι ανοησία να το συζητάς αυτό. Από ένα επίπεδο πίεσης και κάτω μπορεί να έχεις την πολυτέλεια να το συζητήσεις. Να πεις, δεν περιμένουμε μερικές μελέτες ακόμα μέχρι να είμαστε σίγουροι για το τι γίνεται. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζεται να μπορείς να επικοινωνήσεις με τους πολίτες και οι πολίτες να πιστεύουν ότι δεν λες βλακίες. Ότι δεν είσαι ένας καραγκιόζης που χρησιμοποιεί αχυράνθρωπους ως προμετωπίδα για την επιστημονική τεκμηρίωση αυτών που θέλει ούτως ή άλλως να κάνει, και στην πραγματικότητα μετά βάζεις έναν μέτριο μπασκετμπολίστα που κλαίει ψευδόμενος και λέγοντας ότι πήρε την πρώτη θέση ενώ έχει πάρει τη δεύτερη θέση, και βάζεις αυτόν τον μπασκετμπολίστα να πείσει τον κόσμο ότι οι ανησυχίες άλλων κρατών είναι υπερβολικές και θα πρέπει να τις αγνοήσει. Και εγώ λέω, πραγματικά με πάρα πολύ σεβασμό προς την επιστήμη, ότι για να γίνει αυτό, αυτό που χρειάζεται πρωτίστως και το οποίο δεν είναι καμία είδηση, είναι αυτό που λένε όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό της επικοινωνίας της επιστήμης, χρειάζεται να μην λες βλακίες, χρειάζεται να μην εργαλειοποιείς τους επιστήμονες, γιατί είναι ψεύτης βοσκός η ιστορία αυτή. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα είναι κρίσιμο να πετύχει το πρόγραμμα του εμβολιασμού και θα χάνεις ένα κομμάτι του πληθυσμού. Δεν θα είναι δραματικό, δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα ότι το πρόβλημα με τον εμβολιασμό είναι αυτό το 7% των ηλικιωμένων που δεν κάνει AstraZeneca, εντάξει, δεν είναι αυτό το πρόβλημα του εμβολιασμού. Το πρόβλημα του εμβολιασμού είναι ότι και πάλι λέγαμε φλακίες. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον εμβολιασμό. Τώρα έρχονται οι 2,5 εκατομμύρια δόσεις τον επόμενο μήνα και 4 εκατομμύρια τον Ιούνιο. Έρχονται, οι επόμενες 2 εκατομμύρια δόσεις είναι κρίσιμες. Πού είναι, ήταν ωραίο σχόλιο. Χιδέα λαθροχειρία θα ήταν το ινδιάνικο όνομα του Μητσοτάκη. Βλέπω. Πολύ ωραίο, κατά το καθεστώς βούβαλος, ας πούμε. Υπόθηκε πάντως και αυτό με την έμεση αναφορά στους εμβολιασμένους. Εντάξει, πόσο να το έλεγε. Το πέταξε το τυράκι. Προφανώς κουνήσαμε το δάχτυλο στις πλατείες, που είναι το μείζον πρόβλημα, ρε παιδί μου, πλατείες. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε πολύ ωραίο ντεκόρ, θέλω να πω, εκείνο το μπαλκόνι, κακό φωτισμό. Green screen ήταν αυτό? Δεν ξέρω, ήταν κακός ο φωτισμός. Δηλαδή τώρα, παιδιά, εδώ αισθητικά και βλέπετε. Τώρα κάδρο που σας δίνουμε κάθε φορά στην ανασκόπηση δεν είναι κατάσταση. Κατάλληλα φωτισμένα και εξειδικευμένα, να το πούμε αυτό έμεσα, ότι κρίθηκε ότι φωτίζεται όσο καλύτερα γίνεται το στούντιο, ξέρω εγώ, με τα μέσα που έχουμε. Παιδιά, ο Θάνος είναι τρομερά μαρτυριάρης. Σας το λέω. Αυτό δεν είναι τώρα. Αν σας πει να... Αυτό δεν είναι. Είναι στο πνεύμα της λογοδοσίας. Λέμε πόσο καλοί είμαστε. Αυτό είναι. Τι είναι λογοδοσία για σένα? Ναι. Γιατί κάνουμε συναντήσεις με ειδικούς, ρε? Γιατί φροντίζουμε για σας? Έρχονται εδώ πέρα. Έρχονται οι δικοί μας, λένε καλά τα λέτε. Και φεύγουνε. Θέλουμε, παιδιά, να έχουμε μια επικοινωνία με ανθρώπους που να μας κολακεύουν για αυτά που ήδη κάνουμε. Προσέχουμε τις παρέες μας. Αν κάποιος έχει όρεξη για κριτική, του λέμε ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα σας τηλεφωνήσουμε. Υπάρχει και πρόταση πιο πάνω, παρένθεση, για μπλουζάκια με γραμμένο θα το κλείσουμε το μαγαζάκι. Λέει, αν έχει το TPP χιούμορ, δεν έχουμε χιούμορ. Αν είχαμε χιούμορ, παιδιά, εδώ θα ήμασταν. Να κάνουμε καριέρα. Το καλύτερο εμβόλιο για όνομα. Καταδικάζω. Αυτός ο Ερλιχιώσης Θάνο, πολύ επιστημονικά τα λέει. Ναι, ναι. Μπαν. Δεν είναι ύποπτος για επίγνωση του τι λέει. Δεν το πετάει πάντα στο τι είναι. Είναι ύποπτος για επιστημονική εποπτεία του ζητήματος. Δεν μου αρέσει. Δεν σαν τον άλλον που μπήκε. Για ποιο θέμα ήταν? Γεωπόνος. Που ήταν κατάλληλος για το θέμα. Ναι. Και φάγε μπούλινγκ. Όχι, βέβαια. Το δήλωσε ότι είμαι γεωπόνος και σας λέω. Φίλε, άμα συζητήσουμε για καράβια, να πεταχτείς. Για εδώ είμαστε δημοσιογράφοι. Πρέπει να ξέρουμε λίγο απ' όλα. Η διαφορά με φάση καλά εμβόλια είναι ένα με δύο άτομα, αν δεν κάνει διαμερίσματα, αν έχει περάσει τον ιό, κάτσε ρε φίλε, κάτσε. Όπα, άραξε. Άραξε. Θα είναι σίγουρα, εγώ τον θεωρώ. Αχλάδια. Ήποπτο. Ναι, μιλήσαμε για αχλάδια. Α, για τα. Και πότε, είναι τα... πότε μαζεύουν τα αχλάδια. Ναι, ναι, είναι ύποπτο, λέει, να είναι κανονικό επιστήμονα. Είμαι κτηνίατρο. Άμα θέλαμε κτηνίατρο, έχουμε εδώ πέρα λαμπρινή. Δεν είναι. Πετάγεται ο κάθε. Άσχετος κτηνίατρος. Έχουμε, η Φάρμα των Ζώων έχει το δικό της κτηνίατρο που μας παρακολουθεί εδώ και καιρό. Καθημερινά. Προσέχει τη διατροφή μας και. Προσέχει τη διατροφή μας, στέλνει φαγητά. Οπότε, ρε Θάνο, δηλαδή εσύ τώρα επικρατεί, λες, εντάξει, βλακεία είναι. Αποδεικνύει ότι, ήταν, ότι δεν είχαν κανένα νόημα αυτά που κάναμε μέχρι τώρα. Εξού και ξεχάστηκαν. Γιατί, αν ίσχυαν αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα, θα έπρεπε να τα ξανασυζητήσουμε και αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέει η λογική. Για ποιο πράγμα λέμε? Λέμε για το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Α, ότι αλλάζουμε εντελώς. Ναι, ναι, ναι. Είναι ολοκληρωτική αλλαγή πλεύσης. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον προγραμματισμό. Δηλαδή δεν γίνεται να τα κρίνεις. Έχω ένα ζήτημα με αυτό τελευταία. Γιατί υπάρχει μια δόση που οι υποστηρικτές της κυβέρνησης δίνουν κάποιο δίκαιο. Όπου λένε ότι δεν γίνεται να μας λέτε όταν τα κλείνουμε, να μας τη λέτε όταν τα κλείνουμε και μας τη λέτε και όταν ανοίγουμε. Τι θες ρε παιδί μου, να ορίζεις ξεκάθαρα τι θες και να ορίζεται κατά περίπτωση, θα λέγα εγώ. Δηλαδή το θέμα της εστίασης να δεν μπορείς, να λες, δεν μπορείς να λες με γεμάτες με θα ανοίγει η εστίαση. Θεωρώ, γνώμη μου, με βάση αυτά που έχω δει και και λοιπά, δεν γίνεται να δεν γίνεται να λες απ' την άλλη ότι μα μας κρατάνε κλεισμένους μέσα, φυλακισμένους, και απ' την άλλη να λες μα δεν ακούνε τους λοιμοξιολόγους, τη μεριά των λοιμοξιολόγων που λένε κρατήστε τους μέσα, κλεισμένους μέσα. Είναι λίγο, θέλει μια συγκεκριμένη να το δούμε εμείς λεπτότητα όμως. Σε όλο αυτό. Ωραία. Εμείς θέλω να πω. Ξακουστεί όλη την οικουμένη για τη λεπτότητα με την οποία χαρακτηρίζουμε. Το ψώνισμα που έχει προκύψει σήμερα. Χαρακτηριζόμαστε. Δεν είναι αντιφατικό αυτό που λέμε. Δηλαδή, λέμε για τα σχολεία που λέει τι θέλετε, να τα ανοίξω, να τα κλείσω. Να τα ανοίξει με λιγότερους μαθητές. Ναι, θέλει αυτό. Αυτό λέγαμε. Ήθελε μια διόρθωση. Πέρα ένα κούρδισμα λιγάκι για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς λέγαμε. Που λέει τι τα θες πια ανοιχτά ή κλειστά. Επίσης, υπάρχει το ζήτημα των self-test. Τα έχει βάλει ο Μινάς Κωνσταντίνου στο άρθρο που έχει γράψει, το εγκομιαστικό άρθρο για το θρίαμβο του Πρωθυπουργού που ξανανικάει την πανδημία για μια ακόμη φορά. Έχει μέσα. Και το καραγκιοζηλίκι με τα self-test. Όπου υποτίθεται ότι είναι το υπερόπλο και πραγματικά θα ήταν πολύ σημαντικό στη χαρτογράφηση της διάδοσης του ιού αν είχαμε μία εικόνα της διασποράς της νόσου μέσω των τεστ. Αυτό δεν το έχουμε, γιατί για να φτάσουμε ένα χρόνο μετά να γίνουν κάποια τεστ χρειάστηκε να φτιάξουν μια ψεύτικη εταιρεία που δεν υπήρχε από κάτι τύποι που είναι γενικά αμπαρόβιοι και περίπου επιχειρηματίες, ψιλοπτώχευσα, ψιλοπάλι εδώ είμαι, καλοπερνάω. Φτιάξαν αυτή την εταιρεία, είπαν ότι θα μας έχουν self-test, δεν ήταν self-test, χρειάστηκε να πούμε ότι θα τα παίρνουμε σαν να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν μη ειδικευμένοι επιστήμονες, ενώ δεν προορίζονται γι' αυτό. Τελικά δεν μπορούν να τα παραδώσουν και τώρα πέφτει ο διαγωνισμός. Και αναρωτιέσαι τώρα πώς να είναι άραγε. Πώς να είναι άραγε να είσαι αυτός ο άνθρωπος που συζητάει σε ένα γραφείο και λέει εντάξει, τα τεστ εγώ. Σίγουρα, ναι. Αυτά ρε, εσύ δεν είναι self-test. Εντάξει, δεν πειράζει, θα αλλάξουμε τις οδηγίες. Θα λέει σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο ότι δεν είναι και μας θα λένε ότι δεν πειράζει καν. Είναι πάντως ιδέες, είναι διαχείριση. Ρε, είναι τεχνητών κρίσεων. Προκαλεί την κρίση, αλλά μετά τη διαχειρίζεσαι με πρωτοποριακούς τρόπους, θα έλεγε. Δηλαδή, αυτό ήθελε να το σκεφτεί, ήθελε μια διαδικασία. Ούτε καντίνα, είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Πραγματικά ούτε καντίνα είναι. Δηλαδή η προχειρότητα με την οποία βρίσκουν μπαλώματα σε προβλήματα που βασίζονται στο ότι παίρνουν αλουμινάδες και τυροπιτάδες για να φτιάξουν τα υπερόπλα εναντίον της πανδημίας είναι παροιμιώδης. Δεν το χωράει ο νου σου δηλαδή το κάνουν αυτό το πράγμα. Ανοίγουν και τις πλατφόρμες εμβολιασμού με πρώτους τους τριαντάριδες. Αυτό δεν το έχει καταλάβει κανείς εδώ μεταξύ. Γιατί 30-39 πρώτα και μετά και ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης τους τριαντάριδες. Ήταν άνοιγμα στην νεολαία τύπου πηδάω τη σειρά για πάρτι σας. Ήταν στα περίεργα το χθεσινά. Δηλαδή σήμερα είπαν και για τους σαραντάριδες το πότε ανοίγει. Είναι μια ηλικία που κάπως στο ενδιάμεσο πάλι είναι ένα κενό που άλλος μένει ανεμβολίαστος. Αλλά υποθέτω ότι εντάσσεται στον προγραμματισμό και προφανώς δεν θα κάνουμε κριτική στα περί προγραμματισμού. Το ζήτημα είναι ότι όλα περιστρέφονται γύρω από τον τουρισμό 15 Μαΐου. Εντάξει, είναι τρομερό ότι πριν δύο μήνες είχε ανακοινώσει TUI, όχι είχε ανακοινώσει, είχαν εμφανιστεί οι πρώτες πτήσεις. Δεν είχε ανακοινωθεί κάτι επίσημα. Κυκλοφορούσε μια εικόνα στα social media που λέει: παιδιά, μην αγχωνέστε, 14 Μαΐου ανοίγουμε. Γιατί 14 Μαΐου έχει προγραμματισμένη η πρώτη πτήση η TUI. Και κοίτα να δεις πώς έγινε. Μαζί με τις διαδημοτικές. Ακριβώς εδώ μεταξύ. Επίσης για τους λάτρες της στατιστικής, ανοίγουμε 3 Μαΐου, πέρσι ανοίξαμε 4 Μαΐου. Σταδιακά ξεκίνησε το άνοιγμα, τότε τελείωσε η σκληρή καραντίνα. Τώρα 3 Μαΐου ξεκινάει ο δεύτερος γύρος ανοίγματος. Γιατί ήδη έχουμε το λιανεμπόριο, okay. Αλλά υπάρχουν συμψηφισμοί, ναι, με άλλα στατιστικά, που σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς πάμε. Και είναι και λίγο το κοντράστ, ότι τότε περιμέναμε, ήταν 10 κρούσματα και περιμέναμε να περάσει το Πάσχα και τώρα δεν μας νοιάζει, ας είναι διασωληνωμένοι. Υπάρχει μια τάση σταθεροποίηση, οπότε βουρ, στα κρούσματα που βρίσκουν εδώ μεταξύ, όχι στα λύματα. Μην στα λύματα είναι αυξημένη η κατάσταση. 14 Μαΐου έχει κανονίσει ο Σπύρος. Θα προτείνουμε στην Επιτροπή να εισηγηθεί. Θα παραστήσουμε τους δαπίτες. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Είμαι από την κυβέρνηση, βάλε μια υπογραφούλα εδώ και ελπίζουμε να πιάσει. Σπύρο, για σένα. Θες νωρίτερα, αργότερα? Αργότερα δεν γίνεται, νωρίτερα. Εγώ, παιδιά, είμαι στην κατηγορία, όπως έλεγε μια φίλη ηθοποιός, εμείς που έχουμε ερμηνευτική ηλικία 19-25, πότε εμβολιαζόμαστε. Προσπαθώ να σκεφτώ έναν τρόπο για να διατυπώσω την βασική μου αγωνία για την πανδημία, που είναι οι θάνατοι που αποφεύγονται. Η ηθική ευθύνη των πράξεων και παραλήψεων που οδηγούν σε θανάτους. Αυτό δεν έχω μπορέσει να το πω όπως το θέλω, γιατί όλη η επιχειρηματολογία κάπως είναι λίγο πολύ γνώριμη. Δηλαδή έχουμε ένα χρόνο που συζητάμε τα ίδια πράγματα. Ακούω πολύ λαϊκισμό. Λαϊκισμό άκουσα. Θα φέρεις τη Χούντα. Τι θα γίνει? Είσαι διχαστικός και λαϊκιστικός. Σημαίνει ότι θες Χούντα. Θα τη φέρεις τώρα. Θέλω. Δηλαδή αν μπουν τα τάγκς, θα φταίω πουλής θα αυτή. Διχαστικός. Εγώ και ο διχολαϊκισμός μου. Εσύ, αυτός που κάνει σεξ την πιλωτή, αυτός που βγαίνει για τα πανεπιστήμια ο φοιτητής, έτσι πάει, παιδιά. Αυτός που λέει σκοτώνεται κόσμο, δεν ξέρω εγώ τι. Ότι... Ο μόνος που δεν φταίει κάθε φορά είναι αυτός που είναι όντως υπερασπιστής της Χούντας. Αυτό είναι φοβερό. Είναι όπως με την ακροδεξιά που λέει την ακροδεξιά. Για ποιος την έφερε, λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τις πλατείες. Και λες, κάτσε ρε φίλε τώρα. Εσύ που λες τα ίδια δηλαδή δεν την έφερες και φταίει ο άλλος. Ναι, είναι φοβερά αυτά. Αναφέρομαστε στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Έγραψε και ένα άρθρο στο The Press Project ο Δημήτρης ο Τσίρκας. Κάνουμε επίκληση στην αυθεντία πολλές φορές. Να το διαβάσετε. Με τον ηρωνικό τίτλο που συμφωνεί, γιατί εμείς κάνουμε δομική κριτική. Θα έλεγα σοβαρή και τεκμηριωμένη και μερικές φορές συμφωνούμε κιόλας. Οπότε, γιατί να μην συμφωνήσεις? Χθες εδώ μεταξύ διάγγελμα και αυτή η ανακοινώσουλα. Σήμερα πολεμικά αεροπλάνα πάνω από τα κεφάλια μας. Πέρασε Αγία Παρασκευή το πολεμικό αεροπλάνο. Δεν ξέρω, από την πλατεία πέρασε το. Όχι. Α, όχι. Είμαστε απροστάτευτοι απέναντι στον Αγαρινό. Εμείς το είχαμε εδώ πέρα στην κοδρά του δίπλα, στο φούρνο απέναντι. Εντάξει. Εδώ πέρα είστε προστατευμένοι. Εδώ έτσι και τολμήσουν οι Τούρκοι να έρθουν με τα μαχητικά τους. Είναι άσκηση ενίοχος. Είναι πολύ μεγάλη άσκηση. Είναι για την προστασία της πατρίδας, βρε. Της πατρίδας, μόνο για την προστασία. Εγώ είμαι με τους άλλους που σκίζουν εικόνες και φωνάζουν να πεθάνει η πατρίδα, να ζήσουμε εμείς και τέτοια. Οχ, οχ. Έρχεται η χούντα. Θα βγει και το τάγκ στο ρεύμα. Κάναμε χθες τη συνέντευξη εκεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μου λέει κάποια στιγμή, και τι γνώμη έχετε για αυτό το τραγούδι του κυρίου Γραμμένου, του Σπύρου Γραμμένου με τον Κουκουλοφόρο που έγινε αυτό. Λέω τώρα τι τα θέλετε, γιατί με ρωτάτε για κουκουλοφόρους. Μια χαρά δεν είναι η εκπομπή σας. Ωραία δεν πάει. Τι τα θέλετε και τρίβεστε στην κλίτσα. Λοιπόν, ήταν επίσημα του Πανεπιστημίου. Ναι. Α, κινδυνεύει δηλαδή. Τι να πω. Δεν ξέρω. Είναι του Πανεπιστημίου, ναι. Οκ. Okay. Ναι. Εντάξει. Αλλά εντάξει. Έτσι, η ζωή θέλει ρίσκο, Θάνο. Θέλει ρίσκο. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Κάνεις μια εκπομπή, λες. Κύριε Πουλή, τι γνώμη έχετε για τους κουκουλοφόρους. Μαμά. Και μετά το κάνεις και όπου βγει. Τι θα κάνω για να γράψω κείμενο καταγγελία σε μια εβδομάδα και να λέω λογοκρισία. Θα το κλείσουμε το μαγαζί, έπρεπε να τους πεις, το είπα. Λοιπόν. Έλα, τα μπλουζάκια πρέπει να γίνουν. Διάλειμμα. ταξί στην πείνα. Είμαι ένα σκύλο στην Αθήνα. Σαν του δελειφοριά ή του υδρογόση. Μες στη σταδίου τις πατούσες μου έχω δώσει. Στο κολονάκι στα Εξαρχεία. Και κάθε βράδυ στη Σοκράτους. 10 ευρώ πουλά ζητάνε. Για να βρεθώ στην αγκαλιά του. 10 ευρώ πουλάει 10 likes. Ότι με ό,τι βολεύεται ο καθένας, με ό,τι νιώθει καλύτερα. Κάντε ένα like, σώστε ένα δέσποτο. Θάνος, έχεις πάρει δέσποτο? Όχι. Για ποιο τα κάνει δηλαδή ο Κυριάκος ρε Θάνο αυτά? Αδιαφορεί ο ένας, αδιαφορεί ο άλλος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εσύ δηλαδή τι το παίζεις τώρα υπεράνω? Πρωθυπουργός είναι. Και βλέπεις ότι πάει εκεί πέρα, θα χαϊδέψει το σκυλί. Θα το καθαρίσει τα τσιμπούρια αυτά. Με συνοδεία εντωμεταξύ. Βγάλαν φωτογραφία που είναι 3 άτομα και ο πρωθυπουργός χαϊδεύει το σκυλί. Δηλαδή, μην πάθει κανένα ατύχημα. Εσύ χαϊδεύει σκυλιά? Ναι. Ναι. Ναι, γιατί είναι επικίνδυνο σπορ. Όχι, όχι, όχι. Ρωτάω αν γενικά χαϊδεύει σκυλιά. Οκ, okay, ναι. Περίεργη ερώτηση. Όλοι χαϊδεύουν σκυλιά. Είναι μια τακτική, ξέρω εγώ, που συνηθίζεται στον κόσμο, Κωνσταντίνα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν είσαι... χαϊδεύω. Υπάρχουν μερικά που τα έχω συμπαθήσει και τα χαϊδεύω. Αλλά γενικά η αυθόρμητη τάση μου, επειδή δεν είχαμε ποτέ σκύλο και δεν ανήκω σε αυτούς που είναι πολύ εξοικειωμένοι, που λένε τι συζητήσει και αρχίζουν και γλύφονται με το σκυλί. Ναι. Δεν είμαι ακριβώς έτσι. Έχω μια αυτοσυγκράτηση. Έτσι όπως ήταν ο Σιμίτης που χάιδευε τα παιδάκια που του είχαν πει, ξέρεις, να χαϊδεύεις κανένα παιδάκι και τα χάιδευε λες και ξεσκόνιζε. Mm-hmm. Είχε μια, έβλεπες μια συναισθηματική απόσταση. Okay. Ήταν σαν Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή που περνάει δίπλα από το παιδί και του κάνει μπουου. Δεν είχε αυτή την ζεστασιά του ανθρώπου που είχε σκύλο. Οι γάτες δεν πολύ χαϊδεύουν. Όχι, δεν είπα ότι δεν με έχει χαϊδέψει σκύλος. Είπα ότι εγώ δεν είμαι πολύ διαχειτικός. Αυτό τώρα είναι τραγούδι για να είσαι στο διαδίκτυο. Δηλαδή, έχει τελευταία στροφή. Θα προσπεράσω τους τσογιάδες, τους ασφαλίτες, τους νταβάδες και θα γελάω με την ψυχή μου που κατουράω στο μαξί μου. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Κύριε αυτό Πλεύρη, είναι... αν ακούει αυτή τη στιγμή. Αν ακούει, ο Θάνος Πλεύρης. Είναι λοιπόν... στην πλατφόρμα youtube.com. πολλοί από εσάς θα το γράφετε YouTube. Δεν ξέρω ποιος γίνει. Το γράφει στα ελληνικά και στο βγάζει. Το βγάζει, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. YouTube, ναι. Οπότε βολεύει και το YouTube, κύριε Πλεύρη. Να ξέρετε, να κατέβει. Τώρα δίνει λάθος μηνύματα και αμφισβητεί το φιλοσοφικό πνεύμα του πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι και προτροπή σε βία. Και πώς είναι το άλλο, προσβολή δημοσία εδούς. Ναι. Είδε ο Μπακογιάννης που έβαλε φωτογραφία σαν ποσταρίσματα στο προφίλ. Έναν τύπο που κατουράει σε εξωτερικό χώρο. Και λέει: εμείς θα πληρώσουμε τις ζημιές. Και το έχουν κάνει φωτοσοπιά με το. Εμείς θα πληρώσουμε τις ζημιές με το μεγάλο περίπατο. Σε κοροϊδεύουν στα μούτρα για τα 100 ευρώ που θα πληρώσει εκεί πέρα. Και τα 2 εκατομμύρια απ' την άλλη. Ναι. Και πάλι τώρα. Δηλαδή σκέψου. Πόσο κατούριμα πρέπει να ρίξει ο Μπακογιάννης για να ισοφαρίσει εκεί πέρα τη ζημιά που έχει κάνει με το μεγάλο περίπατο. Ναι, καλά κάνετε. Στα σκυλιά γενικά δεν αρέσουν και πολύ τα χάδια. Τα περισσότερα σκυλιά τα χάδια από αγνώστους τα αγχώνουν. Μάλιστα. Και αυτό τώρα ακούγεται σαν... Και εδώ σωστός ρε Κωνσταντίνε. Τελεία ψωμ. Γράφει όλοι. Ναι, είναι τελεία ψωμ. Το βγάζει το τέτοιο, είναι τέλειο. Είναι από τα πιο επαναστατικά τέτοια του YouTube. Και καταλαβαίνεις πως έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Έχει μαντέψει την αμπαλοσύνη και τη βιασύνη του χρήστη. Την έχει διαβάσει και το κάνει πάρα πολύ βασικά. Οπότε το εμφανίζει με τη μία. Και αυτό είναι πρόοδος. Αλλά αν δεν κάνω λάθος από τη θητεία την μικρή μου ως προγραμματιστής. Ναι. Μπορεί κανείς να προβλέψει κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους θα αναζητούν το προϊόν του και το να έχεις δακτυλογραφήσει στην γλώσσα την ντόπια εδώ πέρα την ιστοσελίδα αυτή που ψάχνεις είναι κάτι πολύ λογικό. Παιδιά, ισχύει ότι ο σκητσογράφος Γιώργος Μικάλεφ κλήθηκε στη Γαδά να δώσει εξηγήσεις στις αρχές για τις καλλιτεχνικές του δημιουργίες. Όχι στη Γαδά. Δέχθηκε μία μήνυση, ήταν στην εκπομπή του Μινά που μιλούσε σχετικά για συγκεκριμένο σκίτσο και κλήθηκε να δώσει κατάθεση αυτό. Δεν είναι μικρό, το κλήθηκε στη Γαδά είναι λίγο λάθος τρόπος να το πεις, λες και τον κάλεσε η Γαδά ή η αστυνομία τώρα, να είμαστε πιο τέτοιο. Από ένα συγκεκριμένο που δεν του άρεσε. Γενικά τα. Παιδιά, τώρα και ο Μιχάλης, συγγνώμη, αλλά προκαλεί και αυτός. Είπαμε, δηλαδή, εβδομάδα, είπαμε να έχουμε ένα σκητσογράφο εδώ πέρα, να κάνουμε. Θα κάνεις και την κριτική σου, κύριε. Θα κάνεις ακόμη και σάτυρα, αλλά αυτός είναι άθεος τελικά. Αν είναι. Ουσία, δηλαδή, άμα δεν σέβεσαι το κράτος, δεν σέβεσαι τους παπάδες, δεν σέβεσαι την αστυνομία, δεν σέβεσαι την εκκλησία. Συγγνώμη, κυρία μου, κάποια στιγμή θα έρθει και η αστυνομία. Τι να κάνει, νεύρα έχουν και οι αστυνομικοί, άνθρωποι είναι. Ασχοληθεί και ο άλλος να σου κάνει μια μήνυση. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή πως δεν θα συμβεί αυτό. Λοιπόν, Θάνο, άρση ασυλίας λαγού, δεν τους πήρε και πολύ. 6 μήνες μετά. 6 μηνάκια είναι αυτά. 6 μηνάκια από την αρμόδια επιτροπή. Οπότε πάει ολομέλεια τώρα για να εγκριθεί, γιατί εγκρίνονται αυτά και με μεγάλη πλειοψηφία, 22-2, στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Όντως δεν τους πήρε πολύ. Ήταν και μια διαδικασία περίεργη. Δηλαδή ποιο ήτανε με τη μετάφραση στείλει, που δεν κάνουν. Είχαν στείλει ολόκληρο το υλικό. Ενώ θα μπορούσαν να έχουν απομονωθεί τα κομμάτια που τον αφορούν. Είχε σταλεί ένα υλικό 1000 σελίδων, το οποίο δεν είναι. Δεν είχε κανένα νόημα. Όλη η δικογραφία της Χρυσής Αυγής στα ελληνικά στείλανε. Ναι, με τη γνωστή μας καχυποψία αναρωτηθήκαμε αν αυτό υπέκρυπτε κάποια σκοπιμότητα. Φαίνεται ότι δεν υπέκρυπτε κάποια σκοπιμότητα, αλλά ήταν κάτι το οποίο επιδείνωσε πάρα πολύ την κατάσταση, στον τρόπο με τον οποίο έπρεπε μετά να το διαχειριστούν, προκειμένου να μεταφραστούν στις επίσημες γλώσσες τα στοιχεία αυτά που χρειάζονταν και να προχωρήσει η διαδικασία. Οπότε μας πήρε ένα εξάμηνο. Τι να πω, προσπαθώ να σκεφτώ το λαγό τώρα. Ευρωβουλευτή. Εσένα σου κάθεται. Γιατί δεν τον έχεις δει σε βιντεάκι? Τον έχω δει σε βιντεάκι και βλέπω και τη φωτογραφία εδώ πέρα που είναι με τον Πλεύρη Μπαμπά και θυμάμαι ότι ήμουν εκεί εκείνη τη μέρα. Ήταν μεγάλη εμπειρία. Πλεύρης Μπαμπάς και θυμάμαι κιόλας να πηγαίνει και να συζητάει με τον Ψαρά. Και λέω, πω ρε, αυτή τη φωτογραφία τώρα, πόσο θα δημοσχοπουλήσω αυτή τη φωτογραφία, που είναι ο σημαντικότερος μελετητής της ακροδεξιάς στην Ελλάδα να συνομιλεί με τον γενάρχη του εθνικοσοσιαλισμού στη χώρα μας. Αλλά να μου πεις και πού θα τη βρει αυτή την ευκαιρία και ο Ψαράς για πίτσι-πίτσι με τον Πλεύρη. Τι θα κάνουν, ραντεβού για καφέ στα Εξάρχεια, θα κλείσουν. Δεν είναι και εύκολο. Λέει ο Λοσπόντι, σιγά μην κάτσει τώρα ο Δαπίτης να διαβάσει 10.000 σελίδες. Ποιος Δαπίτης, Κωνσταντίνε? Ο Ανθοπόλης. Ο Ανθοπόλης, ναι. Ένας είναι ο Δαπίτης, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλος. Το κούνημα ουράς, λέει, είναι σημάδι αναστάτωσης, όχι πάντα θετικής, συχνά και αρνητικής. Κουνάνε ουρά και όταν είναι έτοιμα να τσακωθούν. Αν χαϊδέψει σκύλο άγνωστο, πιθανό να σε αφήσει να το κάνει. Αν όμω μετά την άξει το τρίχωμά του, να ξέρει ότι δεν γούσταρε. Παιδιά, όλο και πιο δύσκολο το κάνετε. Όλο και πιο δύσκολο. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι τα likes. Δεν ξέρω. Θέλει ο κόσμος να καταστρέφονται τα πάντα και να βλέπει έναν πρωθυπουργό να χαϊδεύει το σκύλο του και να δείχνει την κοινωνική του ευαισθησία. Ας ξεκινήσουμε από εμάς. Εγώ, Θάνο, πάτησα φατσούλα άγκρι. Δεν δίστασα. Καλά, και εγώ δεν υπάρχουν φραγμοί εδώ. Ό,τι και να κάνει. Φατσούλα άγκρι. Την πιο ευγενή ανάρτηση να κάνει, που το προσπάθησε πάρα πολύ. Δηλαδή, θυμάσαι που λέγανε ότι κάνουν ένα διοργάνωση στα social media του Μητσοτάκη μετά τα άγκρι. Για ένα διοργάνωση που κάναν φανερά ήταν ότι, παιδιά, λοιπόν, για το επόμενο δίμηνο θα κάνει ό,τι πιο κοινωνικό και ευαισθητοποιημένο υπάρχει. Θα πηγαίνει σε αδέσποτα, θα κάνει για το AIDS, δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε έχεις αυτή την ομοβροντιά θετικών post, αλλά σε τέτοια πράγματα δεν χωράνε συναισθηματισμοί και πολιτικά. Το angry είναι ιδέα, το angry είναι πάνω απ' όλα. Καταρχάς τώρα και από τη φάτσα, ρε Θάνο, δες το... Δεν στο προκαλεί αυτό. Βλέπεις αυτή τη φάτσα τώρα. Καταρχάς βλέπεις άντρα τώρα με κουστούμι και γραβάτα. Εντάξει, παραλείπτω το κουστούμι στα διαγγέλματα και καλά, ας πούμε, πιο casual. Mm-hmm. Αλλά βλέπεις τον άλλον τώρα με κοστούμι και γραβάτα. Θες να πινελικός. Δεν γίνεται. Τι το παίζει τώρα με το κοστούμι και τη γραβάτα, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι η ιστορία, τι είναι κύριος, ας πούμε, είναι αξιοπρεπής, φιλήσυχος πολίτης. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή αυτή τη φάση τους με το κοστούμι και τη γραβάτα. Τζον Όλιβερ. Δεν καταλαβαίνω. Άμα πει παρατηρούμε, θα πατούσε άγκρι. Δεν ξέρω. Και τι γίνεται. Ω, καλή τρίπλα αυτή. Άμα πει παρετούμε. Σαν κισό σε τήληξε. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, όχι. Το όχι, παιδιά, είναι... ιδεολογική καθαρότητα. Θα πατούσα άγκρι και σε αυτό. Ναι. Ναι. Τύπου, ό,τι και να κάνεις. Δεν σβήνεται η οργή με το παρετούμε. Δηλαδή, θα ξεχάσουμε. Αυτό είναι το πνεύμα. Τα αποφάσισα. Ναι. Άγκρι σε όλα. Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτή την ιστορία, όση γκρίνια κι αν έχω ακούσει εναντίον του Facebook, και ξέρετε τώρα, έχω ακούσει μπόλικη γκρίνια εναντίον του Facebook. Αν θέλετε, βάλτε αυτό το κυφάκι που είναι «Θέλουμε να κάνουμε κριτική στο TPP και εμφανίζομαι εγώ μενόμενος να βουτάω και να δέρνω mm-hmm. κάποιον». Όση γκρίνια και να ακούω για το Facebook, λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση δεν έχει τον έλεγχο της ενημέρωσης. Αυτό είναι. Mm-hmm. Οπότε... αυτές οι αστείες φατσούλες κάτι είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το. Από άγκρι σάγκρι. Τον Κώστη Μητσοτάκη. Άγκρι γιατί άργησε να παραιτηθεί. Λοιπόν, ό,τι πώς και να κάνει ο Μητσοτάκης μετά από το πιο διχαστικό λόγο πρωθυπουργό στην Ελλάδα, δεν γυρνάει το πράγμα. Εντάξει. Μια χαρά γυρνάει. Απλώς όντως είναι ένα ενδεικτικό στην όλη κουβέντα. Δηλαδή, η κατάσταση αυτή ξεκίνησε μετά από εκείνο το διάγγελμα στη Νέα Σμύρνη. Και από τότε έχεις όλο αυτό το όλοι μαζί, παιδιά, το χαρούμενο, το influencer φάση σε level επί 100 όπως το είχες. Μέχρι και η παρέμβαση για το ποδόσφαιρο, ας πούμε, δεν είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, ποιος σε ερώτησε? Αλλά κάποιος το έγραψε και φίλος μου στο Facebook, δεν θυμάμαι ποιος, και ήταν ότι πραγματικά περιμένει να δει που θα κάτσει μπάλα. Α, οκ, okay, σε αυτό υπάρχει ομόνιο, θα τοποθετηθώ κι εγώ, πάμε. Και άντε, οι άλλοι ήταν και ομάδες τους, ας πούμε. Πού είναι? Νομίζω ότι το πολύ ως Ευρωπαίος διανοούμενος. Α, ναι. Λοιπόν, ξέρεις, πρέπει να έχεις καταλάβει σε ποιο σχόλιο ψάχνω. Γκέτι Μίσκον. Κωνσταντίνε, για σένα είναι αυτό. Δεν είναι στο Facebook, είναι μόνο στο Mastodon. Πατήστηκε στο Mastodon, παιδιά. Εντάξει. Ναι. Και η Ντόρα Μπακογιάννη που είναι βαμμένη Πανιώνιος. Ναι, εμένα αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη για το θέμα. Αυτή τη στιγμή η φάση με τα διαγγέλματα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι κάπως που και που, επειδή δεν είμαστε στο δρόμο, ας πούμε, να υπάρχει ένα πλήθος, και μάλιστα ένα πλήθος ανακατεμένο εκεί πέρα, να μην είναι οι πληρωμένοι οπαδοί με τα σημαίακια, ο Ανθοπόλης και οι όμοιοι του, είμαστε στο διαδίκτυο, και αυτά έχει το διαδίκτυο, ότι ξαφνικά χρειάζεται να εκτεθεί στον αντίλογο, δηλαδή σε κάποιον που θα πει πώς είναι, ρε φίλε, υπερόπλο τα self-test, κάθε μέρα που ξυπνάς και ένα σκάνδαλο είναι, δεν έχετε κάνει τίποτε που να μην είναι και μαζί και σκάνδαλο. Και τα self-test δεν είναι για όλους τελικά, μετά από τα απανωτά φιάσκα, καινούριο φιάσκο σήμερα με τα 10 εκατομμύρια, δεν είναι για όλους, είναι αυτό που λέγαμε και πριν δύο μέρες. Ότι είχαν υποσχεθεί αρχές Απριλίου όλοι κάθε εβδομάδα ένα self-test. Όλοι με το άμκα σας. Σκέρτσος. Αυτό ήταν το σχέδιο. Μην πω καν για τα τεσσάλιου. Είναι σε κάποιες ομάδες. Οκ. Okay. Οπότε μην λέμε ότι έχουμε επιδημιολογική. Ούτε αυτό δεν είναι. Δεν είναι ούτε το απόλυτο εργαλείο της επιδημιολογικής. Και αυτό. Έχει επίσης μια σημασία για αυτά που λέμε τώρα. Γιατί προσέξτε να δείτε τώρα. Όταν όλες σου οι δεσμεύσεις πάνε κατά διαόλου, και αυτές δεν είναι δεσμεύσεις, δεν είναι ότι αν έχουμε αυτά τα δεδομένα τότε θα κάνω αυτό, λες θα έχω τεστ και δεν το κάνεις. Μετά, και αυτό θέτει ένα ζήτημα αξιοπιστίας της κυβέρνησης. Δηλαδή, ποιος παίρνει στα σοβαρά τώρα ένα διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τι θα κάνει με την πανδημία? Λέει τώρα θα ανοίξει τα σχολεία, ωραία. Mm-hmm. Εγώ θέλω να ανοίξουν τα σχολεία, παιδιά. Τα αγαπάω, τα λατρεύω, αλλά να είμαστε και λίγο χώρια. Λοιπόν. Ποιος παίρνει τις μετρητής αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε κυβερνητική δήλωση για κάποια από αυτά τα θέματα? Πρέπει να είσαι χαζός ή να λες ψέματα, να είσαι ένα κομματόσκυλο που ψεύδεται. Δεν γίνεται να πάρει τη μετρητή μια τέτοια δήλωση. Εμείς δεν καταλαβαίναμε από την αρχή ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό με τα εμβόλια. Μετά με τα self-test δεν καταλαβαίναμε ότι δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα τι θα συζητήσουμε δηλαδή. Ότι αυτή τη φορά, ειδικά σαν τον φίλο που σου λέει τελευταία φορά, το ορκίζομαι, το υπόσχομαι τελευταία φορά. Από δευτέρα δίαιτα. Από δευτέρα δίαιτα. Ο θείος του Lost Body. Ο θείος σου. Τι να πω, ελπίζομαι ο άνθρωπος να είναι απλώς διεφθαρμένος και να μην είναι κάτι. Γιατί το άλλο ξέρεις. Πώς να με βρει συγγενή συνδρομητών. Ο θείος σου, Lost Body, νομίζω ότι είναι ένας αγνός ιδεολόγος. Και μέσα στον κόσμο αυτόν που κυριαρχεί η διαφθορά, τουλάχιστον να υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που έστω μερικές φορές, κάνοντας και μικρά λάθη στην αποτίμηση της πραγματικότητας, έχουν τουλάχιστον το πάθος της αλήθειας, το πάθος της βελτίωσης του κόσμου, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Εδώ περνάει σαν τα εκλογικά μηνύματα των ΗΠΑ. Το τμήμα Marketing The Press Project έχει δει και εγκρίνει αυτό το μήνυμα που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή στους δέκτες σας. Τα κομματόσκυλα δεν τα χαϊδεύουμε ακόμη και ακουνάνε την ουρά τους. Μπορεί να ψάχνουν θεσούλες και να μην το θέλουν. Ναι. Όχι, λέει ο Lost Body, και εγώ τον βρίζω, καλά κάνει. Έλα και μας κοψοχόλιασες. Τα κομματόσκυλα δεν τα χαϊδεύουν. Α, ναι. Ραντεβού στα ανθοπολάδικα λένε τα κομματόσκυλα. Είναι think. Λοιπόν, θα προλάβουμε την τροπολογία για την αρχή ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Τι είναι το βρώμικο χρήμα? Το βρώμικο, καταρχάς, να πούμε ότι γράφεται με όμικρον. Ναι ρε παιδιά. Και για την πιλωτή. Περνάω από το ένα θέμα στο άλλο. Μπορώ, μου επιτρέπεις? Θα κάνεις σύνδεση. Λίγα δευτερόλεπτα. Όχι, απλώς θα εξηγήσω το ορθογραφικό ζήτημα με την πιλωτή. Α, ναι, με την επίσης πιλωτή που λέγανε. Είναι λίγο βλακία αυτό που λένε οι καθαρολόγοι. Διότι η ορθογραφία με ύψιλον και ωμέγα οφείλεται σε αυτό που λένε οι γλωσσολόγοι παρετυμολογική επίδραση της ελληνικής πύλης και της κατάληξης ότι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές στη γλώσσα. Και η πολυθρόνα γράφεται έτσι λόγω της παρετυμολογικής επίδρασης του πολύς και θρόνος, ενώ η ετυμολογία είναι από την ιταλική πολτρόνα, η οποία δεν δικαιολογεί αυτή τη γραφή. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να το λένε σαν κάποια μεγάλη αποκάλυψη, ότι εφόσον προέρχεται από την... ότι θα πρέπει να απλογραφηθεί επειδή είναι παρετυμολογική η επίδραση της πύλης και θα πρέπει να βασιστούμε μόνο στην ετυμολογία. Οπότε αν θέλετε, παιδιά, ξαφνικά τώρα να πάτε σε μια πιλωτή με το κορίτσι σας και έχετε διαφωνία και σου λέει αυτή όχι ύψιλον, όχι ωμέγα, όχι γιώτα, όχι όμικρον, νομίζω ότι μπορείτε να αναφερθείτε σε αυτό το επιχείρημα και μετά να συνεχίσετε κανονικά. Ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα του βρώμικου με όμικρον χρήματος, το λόγο έχει ο Θάνος Καμίλαλης. Να πούμε, μια που η εκπομπή έχει κυρίως γλωσσικό χαρακτήρα, είναι το πεντάλεπτο του Μπαμπινιώτη. Το πεντάλεπτο του Αντιμπαμπινιώτη, που καταφέρει να κάνει λάθος και σε αυτά. Είναι βρώμικος με όμικρον, γιατί βγαίνει από το αρχαίο βρωμό ή βρωμαίο, και το οποίο με τη σειρά του παράγεται από το ουσιαστικό βρώμος και το ρήμα βρέμου. Η παρετυμολογική σύνδεση με το ωμέγα είναι από το σκολίκον βρώμα. Είναι από το βιβρόσκο, που είναι τροφή. Ναι. Και αυτό γενικά το ξέρω, απλώς τώρα το διαβάζω. Όχι, και δεν οφείλεται γενικά στο βιβρόσκο, οφείλεται στην ευαγγελική ρίση για το που λέει σκολίκον βρώμα, και ο κόσμος πιστεύει ότι αυτό αναφέρεται στην οσμή, ενώ αναφέρεται στην τροφή. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα λεξικά το λιματογραφούν με όμικρον. Αυτό ήταν το πεντάλεπτο της το ορθογραφικό πεντάλεπτο της φάρμας των ζώων. Και συνεχίζουμε με βρώμικο χρήμα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα γενικώς με τις ανεξάρτητες αρχές. Δηλαδή όλο και περισσότερο κάθε δεύτερη εβδομάδα είμαστε σε μια φάση που έχει κατατεθεί μια τροπολογία που οι κακές γλώσσες λένε ότι προσπαθεί να ελέγξει τις ανεξάρτητες αρχές, βάζοντας κάποια επιπλέον κριτήρια, ρε παιδί μου. Όταν βάζεις κάποια επιπλέον κριτήρια, μειώνεις το εύρος ή των ανθρώπων που μπορείς να επιλέξεις, ας πούμε. Ένα. Δύο, όταν βάζεις κάποια έξτρα κριτήρια από την άλλη πλευρά, μπορεί στο μυαλό σου να έχεις κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο. Δηλαδή δεν έχει λογική αυτή τη στιγμή να μπαίνει και να λένε ότι θα μπορεί να είναι και συνταξιούχος. Γιατί ξαφνικά θα μπορεί να είναι και συνταξιούχος? Ένα απλό παράδειγμα. Έχει καταδεθεί μια τροπολογία, καταδέθηκε πάλι σε άσχετο νομοσχέδιο. Αφορά την αρχαία ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Προέρχεται μεταξύ από το κόμμα που έχει υποστηρίξει όσο κανένα άλλο θεωρητικά τις ανεξάρτητες αρχές, γιατί το κράτος είναι διεφθαρμένο και δεν γίνεται να βάζει χέρι σε αυτά και πρέπει να ελέγχεται. Επομένως, ανεξάρτητες αρχές εκτός δημοσίου τομέα, όπως και αν ορίζεται, έχουν θεσμοθετηθεί οργανισμοί όπως το ΤΑΙΠΕΔ, το του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής, με συγχωρείτε, Σταθερότητας, και το Υπερταμείο. Υπερταμείο είναι ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη. Καλησπέρα, ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχει αντίδραση της αντιπολίτευσης. Καταδέθηκε τόσο βράδυ που η κυβερνητική εκπρόσωπος δεν πρόλαβε να το μάθει και είπε: δεν γνωρίζω για ποια τροπολογία μιλάτε. Όταν ρωτήθηκε, βγήκε από Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων η ανακοίνωση αυτό ο Σεβαστίδης. Α, σε το πάμε. Που λένε ο Χατζηνικολάου για να βρίζουν όποιον. Ή Χατζηνικολάου, πληθυντικός, για να βρίζουν όποιον αντιδρά. Είναι δυνατό στη θέση επιτιμή ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός να καταλαμβάνει την θέση, εάν δεν δηλώνει την αντίθεσή της. Επίσης, η συγκεκριμένη ένωση, επειδή μάλλον είναι πολύ ενοχλητική, την έχουν πετάξει έξω από τις διαβουλεύσεις επιθεμάτων δικαστικών. Δηλαδή, κάνεις θεωρητικά διαβούλευση με φορείς για κάτι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παιδί μου, του κλάδου, και δεν καλείς την μεγαλύτερη και πιο αρμόδια ένωση. Γιατί έχει ενοχλητικό προέδριο. Όπως κάνεις, ας πούμε, για τη συνεπιμέλεια και δεν καλείς οργανώσεις που ασχολούνται με το οικογενειακό δίκαιο και μένεις στους ενεργούς μπαμπάδες που έχουν τα πλακάτα εκεί πέρα και λένε τι καλά. Αυτό. Επιχείρηση άλλωση της αρχής βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει πολύ. Πώς το λένε, χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Έτσι είναι. Ναι, και που λέει ο Λιόπουλος, κολαούζος που φαίνεται. Ναι. Η απόσταση αυτή των φιλελέδων από το κράτος, όλοι έχουμε καταλάβει ότι είναι κάπως θεωρητική. Δηλαδή, αν τύχει να πίνεις ένα ουίσκι μαζί τους, εσείς που πίνετε δηλαδή και που πίνετε με. Μάλιστα, θα πείτε σαν θοπόλες ουίσκι, και σου πούν την άποψή τους για το κράτος, θα σου πούν αυτά που είπες τώρα. Στην πράξη, είναι άνθρωποι οι οποίοι οφείλουν την ύπαρξή τους στην επιχειρηματική και την πολιτική, στη διαπλοκή τους με όλους αυτούς τους μηχανισμούς διαφθοράς τους οποίους εμείς καταγγέλουμε. Υπάρχουν χάρη σε αυτούς, τρέφονται με σκάνδαλα χάρη σε αυτούς τους μηχανισμούς, οπότε είναι πολύ λογικό να θέλουν να έχουν τον πλήρη έλεγχο αυτών των μηχανισμών, προκειμένου να μπορούν ανενόχλητοι να ροκανίζουν δημόσιο χρήμα. Και με το συμπάθειο κιόλας, όποιος δεν είδε την ανασκόπηση για τα πόμολα, ας την δει και να καταλάβει λεπτομερώς τι λέμε. Βεβαίως, αυτή η ανασκόπηση θα πρέπει να βγαίνει μια φορά την εβδομάδα, ένα δελτίο που να ενημερώνει αυτά τα σκανδαλάκια, να περιλαμβάνει και τα επόμενα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πολύ απλά αυτό είναι το ζήτημα που συζητάμε τώρα. Πώς θα βάλουν τον κολλητό τους να παριστάνει ότι ελέγχει. Λοιπόν, πώς το είπε ο Βορύδης, ρωτάει Δήμα Λέξη, ξένους θα βάλουμε στις διοικητικές θέσεις. Έχει πει διάφορα ο Βορύδης από αυτού. Δεν είμαι και άνθρωπος των συνενέσεων, έλεγε πρόσφατα. Και αν αυτό είναι υπερβολικό, τύπου είναι μια έξτρα διατύπωση και εντάξει, σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή, ίσως να μην διαβάζεται σωστά. Πριν δύο εβδομάδες, είχαμε το νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ, που το ροκανίζει η Νέα Δημοκρατία και σωστά γράφεται ότι πρακτικά είναι εναντίον. Τώρα το κόμμα που έλεγε αξιοκρατία και αξιολόγηση εναντίον των προσλήψεων του ΑΣΕΠ σε φορείς όπως αστυνομία, στρατό, πέρα από τις ένοπλες δυνάμεις, η πολιτική προστασία προσλαμβάνουν εκτός ΑΣΕΠ, κάνουν ό,τι μπορούν για να προσλαμβάνουν εκτός ΑΣΕΠ. Και η διακυβέρνηση της Νουδού, ίσως το πρώτο σκάνδαλο μετά την ΕΡΤ, την υπαγωγή της ΕΡΤ και του ΑΠΕ στο Μαξίμου, ξεκίνησε με το φιάσκο που ακούγει στο όνομα Παναγιώτης Κοντολέοντας, διοικητής της ΕΥΠ. Καλησπέρα, να πούμε και από εκεί. Και προχωράμε και σίγουρα μπορώ να θυμηθώ και άλλους. Λοιπόν, 6 και 3 πρώτα λεπτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Και ο Θάνος ο Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος ο Πουλής είναι πολύ συγκινημένοι που περάσαν ένα ακόμη απόγευμα ή μια ωρίτσα μαζί σας. Φιλάκια. Γεια σας.